մերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է ողջունել իր հավատարիմ հին ու նոր բոլոր ուղդիրներին։ Առաջարկում ենք հաճելին համատեղել օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Խոստանում ենք լինել հետաքրքիր։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Իսկ այժմ ծանոթանանք օրվա ծրագրի համառոտ տեսությանը։ Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել եւ շարունակում է հերակայուսցման համակարգի փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնության մեջ։ Ինչպես միջ ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչեն մշակութային լուրեր։ Այսօր հայ բանաստեղծ արձակագիր գրականագետ ՀԽՍ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գուրգեն Մահարուցյանն օրն է։ Կենսագրական տվյալները կներկայացնենք Խճանակար Էջում։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է հերրակա ուսուցման համակարգի համար փաստաթղթերի ընդունելության գործընթացը։ Այս տարի դպրոցների շրջանավարտները համեմատաբար փոքրաթիվ էին, բնականաբար բուհերի դիմորդները նույնպես։ Այդ բուհում օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված առկա ուսուցման համակարգում մի քանի մասնագիտությունների գծով խմբեր չեն ձևավորվել։ Ընդունող հանձնաժողովի անդամ Գոհար Գասպարյանի հաղորդմամբ դիմորդների գերակշիռ մեծամասնությունը նախապատվությունը տվել է հումանիտար մասնագիտություններին։ Բացի այդ, արցախցի դիմորդներին բավականաչափ անվճար տեղեր են հատկացվել Երևանյան բուհերում, մասնավորապես Մխիթար Հերացուանվան պետական բժշկական համալսարանում։ Իդեպ Արցախում այս տարի բուժական գործ մասնագիտությունը նախընտրած դիմորդները բավականին շատ են եղել։ Անդրադառնալով հերրակա ուսուցման համակարգի ընդունելության գործընթացին, Գոհար Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ ընդունելությունն իրականացվելու է ներբուհական քննություններով, որոնց մեկնարկը նախատեսվում է օգոստոս ամսվա կեսերից։ Արգայի ընդունելության փաստաթղթերը սկսել են հանձնել մայիսի 5-ից մինչև 31-ը, ընդամենը դիմել է 344 դիմորդ, որից ընդունվել են 259։ Կազմակերպել են նաև թափուրփուլ, հունիսի 13-ին ցուցակները հրապարակելուց հետո արդեն հիմնական փուլի ցուցակ հաստատելուց հետո հայտարարվել է թափուրփու, որին մասնակցել է 18 դիմորդ, 18-ն էլ հաշվեգրվել են իրենց նշած մասնագիտությունների գծով։ Մեծ խմբերը հիմնականում ձևավորվել են տարակա մանկավարժություն և մեթոդիկան, պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն, անգլերեն լեզու և գրականություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտությունների գծով։ Մնացած մասնագիտություններում համեմատաբար ընդունվողների թիվը ցածր է։ 5 մասնագիտությունների գծով խմբեր չեն ձևավորվել, դրանք են քիմիա, ֆիզիկա, տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն և հոգեբանություն մասնագիտությունների գծով։ Ձևավորված լինելը ինչով է պայմանավորված ձեզ։ Դիմորդների քանակը քիչ է եղել, տնտեսագիտություն և քաղաքագիտություն ընդհանրապես դիմորդ չի եղել, առաջին հայտով ոչ ոք չի դիմել, իսկ հոգեբանություն, ֆիզիկա և քիմիա դիմորդները քիչ են եղել, եղածն էլ միասնական քննություններից անբավարար գնահատականներ ստանալու պատճառով չեն կարողացել մասնակցել քննությանը։ Իսկ Երևանյան բուհերում ինչ արդյունքներ ունեն։ Դիմել են 63 դիմորդ, որից ընդունվել են 39։ Մեծ քանակով դիմորդներ դիմել են հիմնականում բուժական գործ Մխիթար Հերացուանվան պետական բժշկական համալսարանի բուժական գործ մասնագիտությամբ և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում շուկայագիտություն մասնագիտությամբ 7 դիմորդ։ Ընդամենը ընդունվել է 39, ուրեմն 39-ից 6-ն են, որ վճարովի են, մյուս բոլոր դիմորդները ընդունվել են անվճար հիմունքներով։ Ընդունվողները էլի մեծ թիվը կազմում է բուժական գործ մասնագիտությամբ 22 դիմորդ։ Համեմատած նրան, որ շրջանավարտների քանակը նաև քիչ է, բայց մասնագիտության գծով էլի շատ դիմորդներ են հայտարարվել և ընդունվել են շատ։ Ներկայումս ընդունելության գործընթացը որ փուլում է։ Ուլիսի 25-ից արդեն մեկնարկել է հերակա ուսուցման համակարգի փաստաթղթերի ընդունելությունը։ Ներկա պահին արդեն դիմում հայտարարել են 33 դիմորդ, համարյա բոլոր մասնագիտությունների գծով հավասար թվականակով են, բայց դեղագործական քիմիա և ֆիզիկա մասնագիտությունների գծով առայժմ դիմորդներ չկան։ Մինչև օգոստոսի 15-ը կազմակերպելու է առկա ուսուցման համակարգից կտրվող դիմորդների քանակը նույնպես քիչ է, հետևաբար հերակայում, եթե նախկին տարիների խմբերի շրջանավարտները դիմեն, երևի թե հրակայի բոլոր խմբերը կձևավորվեն։ Եթե ոչ, արդեն ցույց կտա ընդունելության արդյունքները, որը կազմակերպելու է տրված ներգուհական քննությունների հիման վրա, այն դիմորդները, որոնք միասնական քննությունների դրական արդյունքներ ունեն, բայց չեն մասնակցել արկա մրցույթին, պահպանելու են այդ քննադատականները եւ բացակա քննությունները ներգուհական հանձնելուց հետո մասնակցեն քննությանը։ Քննությունները կազմակերպելու է մինչեւ օգոստոսի 25-ը։ Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին կրթության ոլորտի պատասխանատուները հաճախ են բարձրաձայնում դպրոցներում համապատասխան մանկավարժական թափուր հաստիկների թվի աճին զուգահեռ բնագիտական ուղղվածության մասնագիտությունների, մասնավորապես քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն առարկաների գծով բուհական հաստատություններ դիմողների թվի հետևողական նվազման խնդրի մասին։ Այս տարվա բուհական ընդունելության արդյունքները նույնպես բացառություն չեն։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Բացվել ես վարդի պես, շողում ես արևի պես, ժպտում ես ինձ թաքուն, ամոթ խաց հարցի պես, ինձանից չհեռանաս, չեմ ապրի թե մորանաս, իմ կյանքից մի կոչիր, մի դարձիր անհաս, ինձանից չհեռանաս, չեմ ապրի թե մորանաս, իմ կյանքից մի կոչիր, մի դարձիր անհաս, իմ աննման յար, Քեզ նման գեղեցիկ ոչ մի տեղ չեմ տեսել, նայված կտե տանգին ես չեմ մոռացել, ինձանից չհեռանաս, չեմ ապրի թե մորանաս, իմ կյանքից մի կորչիր, մի դարձիր անհաս, ինձանից չհեռանաս, չեմ ապրի թե մորանաս, իմ կյանքից մի կորչիր, մի դարձիր անհաս, իմ աննամալը դարձախել ագա, սրտում լույսի կարոտ է, այս խավանին ծանծանոտ է, ու հերու է հարավոտը, հակարակ համուկ այլում եմ դե տանգուտ եմ, բայց արդեն Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 31-ին ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի երաշտարվեստի բնագավառում ունեցած ակնառու ավանդի համար և ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ կոմպոզիտոր Հայաստանի Երգի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Արթուր Գրիգորյանը պարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Պետական այցով Հայաստանում գտնվող Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելան և տիկին Լաուրա Մատարելան Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և տիկին Նունե Սարգսյանի հետ միասին երեք Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ներկա են գտնվել մշակութային ժառանգության պահպանման և վերականգնման հայ-իտալական տարածաշրջանային կենտրոնի բացման արարողությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Մամլուի գրասենյակից Նյուզգետայումին հայտնում են, որ բացմանը ողջույնի խոսքերով հանդես են եկել Հայաստանի մշակույթի և Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարները, որից հետո երկու երկրների նախագահները բացել են կենտրոնի անվանատախտակը և շրջայց կատարել տարածքում։ Կենտրոնը հիմնվել է հայկական և իտալական կողմերի համատեղ նախաձեռնությամբ և նպատակ ունի իրականացնել մշակութային ժառանգության պահպանման ու վերականգնման ուղղված տարբեր, այդ թվում տարածաշրջանային ծրագրեր։ Travel blog-ը նոր ֆիլմ է ներկայացրել Հայաստանի մասին։ Ամենագեղեցիկ լեռնային բնապատկերները, խորը կիրճերը, զարմանալի վանքերն ու պատմությունները, որոնք հազար տարեկանից ավելին են, իսկ գլխավորը իհարկե մարդիկ են։ Մեզ հանդիպած բոլոր հայերը անկրկնելի էին, չափազանց ֆոտոգեն ու զարմանալիորեն հյուրընկալ էին։ Քիչ բան չենք տեսել, հաղպատիվ վանքը, խոր վիրապը, նորավանքը, Տաթևը, թվում է այստեղ ժամանակը կանգ է առել։ Ամբերտի ամրոցը, Քարահունջը, Արենիի քարանձավային համալիրը, այդ տեսաժամվայրերից գլուխդ կորցնում ես։ Գրում է ֆիլմի հեղինակներից մեկը Ալեքսանդր Ալիմովը։ Ֆիլմի երաժշտությունը գրել է հայ կոմպոզիտոր և երաժիշտ Բագրատ Տերտերյանը։ Կյանքից հեռացել է հայ գեղանկարիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Զուլում Գրիգորյանը։ 85-ամյա նկարիչը մահացել է հուլիսի 30-ին։ Այս մասին տեղեկանում են Արվեստագետի Facebook-յան էջից։ Զուլում Գրիգորյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա այսօր Երևանի Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում։ Զուլում Գրիգորյանը ծնվել է 1932 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Կրասնոդարում։ 1957 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ 1957-ից նա Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության անդամ է։ Անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել Հունգարիայում, Չեխոսլովակիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Ֆրանսիայում, Ավստրիայում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Կենթանի Վարժեցնող և Մոսկվայի Մեծ Կրկեսի Գեղարվեստական ղեկավար Ասկոլ Զապաշնին դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Այս մասին Զապաշնին գրել է իր Instagram-յան էջում։ Արտիստը նշել է, որ արդեն լավ է և խնդիրը լուծված է։ Միևնույն ժամանակ նա իր երախտագիտությունն է հայտնել բուժաշխատողներին ցուցաբերած օգնության համար։ Այնուամենայնիվ արտիստը չի նշել հոսպիտալացման պատճառը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ասկոլ Զապաշնին սուր ցավերով տեղափոխվել էր Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկը։ Արեմտյան շոու-բիզնեսի հայտնի ներկայացիչների Ջասթին Բիբերը պատրաստում է իր հարսնացուի մոդել Հեյլի Բոլդուինի համար անմոռանալի երշիկեղ հարսանեկան արարողություն կազմակերպել։ Զույգին մոտ աղբյուրները սկզբում պատմում են, որ սիրահարները մտադիր են համեստ արարողություն կազմակերպել Բիբերի հայրենիք Կանադայում, սակայն հիմա երկիչն արմատապես փոխել է իր մտադրությունները։ Աղբյուրների փոխանցման Բիբերը ցանկանում է տարվա լավագույն հարսանիքը կազմակերպել։ Նշվում է, որ երկիչը մտադիր է առնվազն 500 մարդ հրավիրել, բացի այդ նա ցանկանում է արարողությունը ոչ թե Կանադայում, այլ Կալիֆոռնիայում անցկացնել, որպեսզի Բոլդուինի մտերիմները ևս կարողանան ներկա լինել։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Stop it! Artsakh is a part of Armenia. Today, well, on December 10th, 1991, there was a referendum in Artsakh where the people here decided to declare an independent Republic of Artsakh. Despite that, I think that's only a provisional decision. I think it's the only real future for Armenia, for Artsakh is to be reunited with Armenia. It's the most natural, most logical outcome of all. Yes, hai zibor, hai kakambanak, sehlu, sulhavatka, paperi, tampakka, tozga, tushnamin, hai arotsi, uja, gare, kimnashdene, mugevo, chausha. Yes, hai zibor, hai kakambanak, sehlu, sulhavatka, paperi, tampakka, tozga, tushnamin, hai arotsi, uja. Armenia, the Armenian people are one people, and our country is one country. Եթերում խաչմերուկն է։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16:00-ը։ Գուրգեն Մահարին ծնվել է 1903 թվականի օգոստոսի 1-ին Արեմտյան Հայաստանի Վան քաղաքում։ Գուրգեն Մահարին դեռ 8 տարեկան էր, երբ նրա քերին իբր թե պատահական արձակված կրակոցից սպանում է հորը։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի Նորաշեն և Երեմյան վաժարաններում։ 1915 թվականի Վանի հերոսամարտից հետո գաղթել է Արևելյան Հայաստան։ Գաղթի ճանապարհին պատանի Գուրգենի քերին լքում է սեփական մորը քրոջն ու քրոջ ընտանիքին, նրանց թողնելով բախտիկ մահաճույքին, ապա մահանում է Գուրգենի տատը։ Արևելյան Հայաստանում Մահարին մեծանում է Երևանի ու Դիլիջանի որփանոցներում եւ հետագայում սովորում Երևանի պետական համալսարանի պատմալեզվագրական ֆակուլտետում։ Մի քանի տարի անց նա գտնում է իր կորած մորն ու մյուս հարազատներին։ 1918 թվականից բանաստեղծությունները տպագրել աշխատանք Վան Տոսպ եւ այլ թերթերում։ Գուրգեն Մահարին որփանոցային կյանքի թափառումների մասին պատմել է Պատանեկություն Վիպակում։ Նրա գրական գործնեությունը ընդհատվում է, երբ անհիմն մեղադրանքով Ստալինյան ռեպրեսիա արդյունքում նա դատապարտվել է 11 տարվա բանտարկության եւ հայտնվել հեռավոր Սիբիրի կալանավայրերում։ Առաջին բանտայնակսորից Գուրգեն Մահարին վերադարձել է 1947 թվականին, երբ արդեն մահացել էր նրա մայրը, իսկ կինը հրաժարվել էր նրանից։ Բանտայնակսորից վերադառնալուց ուղիղ 444 օր հետո 1949 թվականին Գուրգեն Մահարին կրկին աքսորվել է Սիբիր որպես անբարեհույստար, բայց այս անգամ իբրև ազատ աքսորյալ։ Այս անգամ նրան թույլատրվել է կարդալ ու գրել։ Աշխատել է որպես խոզապահ եւ միաժամանակ գրել է երիտասարդության սեմին վիպակը։ Այս աքսորի ժամանակ էլ նա ծանոթացել է իր երկրորդ կնոջ հետ։ 1954 թվականին Գուրգեն Մահարին կնոջ եւ ուրիշ հայ գրողների հետ արդարացվել է եւ վերադարձել Երևան, որտեղ ապրել ու ստեղծագործել է մինչեւ մահը։ Այդ տարիներին նա գրել էր ամենահայտնի ստեղծագործությունները՝ «Զախկած փշալարեր», «Վիպակ հուշագրությունը» եւ «Այրվող այգեստաններ» վեպը։ 1959 թվականին լույս են տեսնում Մահարու «Հնձաներ» բանաստեղծությունների, 1962 թվականին «Լռության ձայնը» պատմվածքների ժողովածուները։ Նրա կյանքի վերջին տարիները խաղաղ չեն անցել։ «Այրվող այգեստաններ» վեպի լույս տեսնելուց հետո Մահարին հակադարվում է վեպը կարդացած վանեցիներին, որոնք նրա մեղադրում էին Վանն ու վանեցիներին ծաղրելու մեջ։ Նրան սուր քննադատության են ենթարկում նաև գրողները։ Հոգեկան ծանր ապրումներն ու աքսորավայրերում քայքայած առողջությունը տեսնում են իրենց գործը։ Մահարին հիվանդանում է եւ բուժման համար տեղափոխվում է Լիտվայի Պալանգա առողջարանական քաղաք, որտեղ էլ նա կնքում է իր մահկանացուն 1969 թվականի հուլիսի 17-ին 66 տարեկան հասակում։ Պահպանիչ եւ հույս սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչիվդ կողի խաղության, հրկյա, հերևելի եւ աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, հսկես անթոր եւ ընծրկող հույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերում ձեզ հետ աշխատում է Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը։ Ինչպես պատրաստել սառը թեյ։ Մեզանում ի տարբերություն այլ երկրների թեյ պատրաստելը համարում են ոչ թե արվեստ, այլ մանրուք։ Իսկ երբ բանը հասնում է սառը թեյին, պարզվում է, որ գերադասում ենք այն գնել, քան ինքներս պատրաստել։ Սակայն տնական սառը թեյը խանութի թեյի հետ որևէ աղերս չունի։ Եվ այսպես, լավ թեյի թուրմն ավելի լավ է պատրաստել սև, կանաչ և կարմիր թեյի լավ տեսակներից։ Հարկ է թուն թուրմ պատրաստել հաշվի առնելով, որ սառույցի հետ խառնվելով այն թեյի միջին խտության ըմպելիք կդառնա։ Թեյը թրմելու համար շատ հարմար են ապակյա կամ հաղճապակյա հաստ պատերով թեյնիկները։ Որպես հավելումներ կարելի է օգտագործել թարմ քամացյութերը, օշարակները, մրգերը, հատապտուղները, ինչպես նաև որոշ համեմունքներ եւ ծաղիկներ, օրինակ՝ դաղց, դարչին, ժասմին մեխակ։ Թեյով գավաթը կարելի է զարդարել այն մրգերի ու հատապտուղների կտորներով, որոնք ձևավորել են ըմպելիքի համը։ Մրգահատապտղային սառը թեյ։ Բաղադրատարերը 1 լիտր ջուր, 5 թեյի գդա սև թեյ, 1 խնձոր, 1 նարինջ, 200 գրամ թարմ ելակ, 1 դեղց, շաքարավազ, սառույց։ Պատրաստումը. Թեյը թրմել, թողնել 10-15 րոպե, ապա սառեցնել։ Մրգերը լվանալ, խնձորի կեղևը հեռացնել, կտրտել խոշոր կտորներով։ Դեղցը կտրտել շերտերով, նարինջը կիսել, մի կեսը թողնել զարդարելու համար, երկրորդ կեսի կեղևը հեռացնել, խոշոր-խոշոր կտրտել և վրան եռացրած ջուր լցնել, պտղամիսը մանրացնել։ Ելակը ճզմել պատարագաղով, սափորում խառնել թեյի թուրմն ու մրգերը, մատուցել մեծ բաժակներով սառույցի հետ։ Kiss. Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօր սկաուտների համաշխարհային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Գուրգեն Մահարին, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, գրականագետ, Էնն Էբերը, կանադացի գրող, բանաստեղծուհի, Լիլի Չուգասյանը, ծագումով հայ, հայտնի ամերիկացի օպերային երգչուհի, Ժորժ Շարպակը, ուկրաինացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Զորայր Խալափյանը, հայ գրող, արձակագիր և դրամատուրգ, Իվ Սեն-Լորանը, ֆրանսիացի մոդելագործ, Դուգլաս Օշերովը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Թոմի Բոլինը, ամերիկացի գիտարահար, Սեմ Մենդեսը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Օսկարագիր։ Oh, dude.